zülfledim yar yar, yellere karşı senin zülfün benim benim telim değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı oyar benim gülüm gülüm gülüm değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı oyar benim gülüm gülüm gülüm değil mi? Sallama saçların yar yar, sende bulunsun. Ezrail misavli yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, kanlım olursun. Bu kul senin kulun, kulun, kulun değil mi? Bu cehennem.